En Aranjuez con tu amor. W kosmicznej, preparowanej elektronicznie wersji Katarzyny Borek z płyty Space in Between, opublikowanej w 2016 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim płyta, która otrzymała naszą nagrodę, Trójkowego Mateusza. Płyta stworzona przez trio Pawła Kaczmarczyka i, co bardzo ważne i co bardzo istotne, przez pana Krajma, który do jazzu dołożył dźwięki skreczy, dźwięki płyt winylowych i tego wszystkiego, co robi Tern tablista. A wszystko za sprawą pomysłu polegającego na reinterpretacji utworów wybitnych polskich kompozytorów Bronisława Kapera i Henryka Warsa. Trójkowy Mateusz dla Pawła Kaczmarczyka za odważne, twórcze i nowatorskie podejście do klasycznych już utworów na płycie Wars i Kaper Deconstruction i za pamięć o znakomitych polskich kompozytorach Henryku Warsie i Bronisławie Kaperze. Z dużą radością i przyznam dużą, naprawdę dużą satysfakcją przyjąłem informację o Mateuszu dla Pawła, bo zarówno w piątkowych tonacjach, jak i w Potrójnym Paśmie mocno zapowiadaliśmy wtedy jeszcze przed premierą ten znakomity album, na którym doszło do połączenia wielu interesujących koncepcji. Zagięto też czas, no bo to przecież kompozycje z odległej przeszłości, dziś podane na nowo przez z jednej strony jazzmenów, a z drugiej strony przez turntablistę, jakim jest Mr. Crime, czyli Wojtek Długosz. Tą płytą wchodzimy teraz w ogród muzyki jazzowej, która, jak Państwo być może zauważyli w trakcie naszych nocnych spotkań, coraz częściej łączy się z elektroniką. Ale po kolei, bowiem przed nami jeszcze jedna kompozycja z tej doskonałej płyty, która z biegiem czasu zaczęła się rozwijać. Te kompozycje zaczęły się w pewien sposób mutować, dojrzewać, rosnąć. Bowiem, jak pewnie Państwo wiedzą, Paweł wraz ze swoim trio i Wojtkiem Długoszem dali sporo koncertów. I z koncertu na koncert te wszystkie wstawki Crime'a pojawiały się coraz częściej. Improwizacja do gramofonów, a że my, jak Państwo wiedzą, tutaj hołubimy płytę winylową i wszystko to, co można zrobić z tym czarnym, często czarnym krążkiem. No więc ta płyta pojawiała się w ramach naszych spotkań. No i te wszystkie koncerty, które miały miejsce w Polsce, z wydarzenia na wydarzenie stawały się troszkę czymś innym, troszkę jak jazz, troszkę bardziej improwizowanym, z inną twarzą, z inną postacią. Nie słycham. Proszę. Proszę pani przełożonej, 9:58, a klasa pusta. Rzeczywiście. Muszę także zwrócić uwagę, że dziewczęta na tych wyprawach sportowych śpiewają nieodpowiednie piosenki. Jako profesor śpiewu nie mogę pozwolić na takie jazz bandy murzyńskie. Przesadza pan, panie profesorze. Tu nie konserwatorium. Nie widzę nic złego w takiej niewinnej piosence. Na pozór to brzmi niewinnie, no ale ten dziki murzyński rytm, ten mortalizacji. Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchaj, no moja, ale kraj przerywaj sobie, zapłać trochę się nam zwyczajna melodia. Prawda, Tomasia? Śliczna! To jest piosenka miłości. Jazz połączony z historią, tradycją i dźwiękami skreczy, serwowanymi przez turntablistę pana Kraina. Kolejne jazzowe nazwisko widnieje na płycie, którą za chwilę usłyszymy, ale bynajmniej nie jest to płyta z muzyką jazzową, a z próbą przełożenia muzyki elektronicznej na akustyczne instrumentarium. Przełom 2015 i początek 2016 roku to czas, w którym światło dzienne ujrzała znakomita płyta zespołu Pink Floyd, który zagrał muzykę Otekr. I pamiętam, kiedy spotkałem się tutaj w studiu na Myśliwieckiej z Wojtkiem Mazolewskim, to po wielu dywagacjach i naprawdę olbrzymim pączkowaniu na temat tej muzyki, koniec końców zadałem mu pytanie, czy możliwe jest, ażeby wyobrazić sobie taki proces, że kiedy z jednej strony tłumaczy się muzykę elektroniczną na tradycyjne instrumentarium, to klasyczne instrumentarium, to czy istnieje szansa, żeby powrócić po tej kompozycji już zreinterpretowanej do oryginału? No i powiedział, że chyba nie. z repertuaru zespołu Otekr, Bike, ale w reinterpretacji Pink Floyd z genialnej płyty, która w wersji winylowej została opublikowana w 2015 i na kompakcie pojawiła się w 2016 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że właśnie przy tym utworze pewnego wieczoru wali do mnie sąsiad w drzwi i prosił mnie, żebym trochę ściszył głośniki. Sąsiedzie, bardzo cię przepraszam, ale aż się chce podkręcić gałkę, kiedy słyszy się tę reinterpretację wykonaną przez zespół Pink Floyd. Z nazwiskiem Wojtka Mazolewskiego pozostaniemy jeszcze przez moment, a to za sprawą kolejnej wyjątkowej płyty, która pojawiła się w zeszłym roku. I tak sobie myślę, że takich rzeczy w Polsce powstaje wciąż niedużo i właściwie to chyba na palcach jednej ręki można policzyć nowe utwory powstałe na bazie współczesnych polskich kompozycji jazzowych. Specjaliści już pewnie wiedzą, że mowa teraz będzie o remiksach i reinterpretacjach opartych na albumie Polka kwintetu Wojtka Mazolewskiego. O płycie, która, jak być może Państwo pamiętają, tej pierwotnej, oryginalnej płycie. Płycie, która po pierwsze otrzymała nasz trójkowy znak jakości, a po drugie ma już również status płyty złotej. My jednak posłuchamy teraz takich swoistych reinterpretacji utworów z tego albumu. Reinterpretacji wytłoczonych na białym, cudownym winylu przez wytwórnię You Know Me. Thank you. jazz, który nie ma nic wspólnego z żywym graniem. Otóż kilkanaście miesięcy po premierze Polki kwintetu Wojtka Mazurowskiego, 16 kwietnia 2016 roku na rynku wydawniczym ukazało się nowe wcielenie tego albumu, nowe wcielenie Polki, ale bynajmniej wcale nie grane przez zespół Wojtka, a przez zupełnie nowych muzyków, którzy w oparciu o poszczególne ślady z albumu stworzyli nowe utwory. Cała idea projektu była dosyć prosta. Mówi Marcin Groch-Graśkiewicz, szef wytwórni You Know Me Records. Wojtek zaprosił całkiem spore grono artystów. Później, kiedy poprosił mnie o to, żebym zaangażował się jako ten producent wykonawczy w cały projekt, również zaprosiłem sporo producentów, których bardzo cenię i lubię. No i tutaj staraliśmy się ogólnie wybiec jak najdalej poza samo You Know Me i szukaliśmy w bardzo wielu miejscach tych ciekawych postaci. I każda z tych osób miała po prostu pytanie następujące. Mamy Polkę, która na dobrą sprawę już wtedy miała status złotej płyty. Czy chcesz uczestniczyć w zabawie z tym materiałem? Jeśli tak, to wybierz swój ulubiony utwór albo taki, który uważasz, że będziesz w stanie coś z nim zrobić ciekawego. No i takiej osobie wtedy wysyłaliśmy ślady oryginalnego utworu. Były to po prostu wielkie paczki, sam materiał wyjściowy jest niesamowicie fajnie nagrany i jest to wielkie pole do popisu dla osób, które chcą się pobawić dźwiękami, bo w sumie traktowaliśmy to od początku jako taką dobrą zabawę. Remiksy i reinterpretacje Polki ukazały się w Święto Records Store Day, czyli Dniu Małych Niezależnych Sklepów z płytami. Na tym pięknym białym winylu znalazło się 8 utworów przygotowanych przez producentów, muzyków i wokalistów zorientowanych bynajmniej nie na jazz, a na muzykę elektroniczną i no i hip-hop. Całość pozostała w gestii polskich producentów i to zarówno tych z dużym doświadczeniem, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę w studiach producenckich. Każdy z nich jest zupełnie oddzielną historią i to też troszeczkę słychać, bo w związku z tym, że mamy tak różne światy ze sobą połączone, pewnie nie można tego traktować jako jeden wielki album, raczej podchodzimy do tych remiksów dosyć indywidualnie i też to słychać brzmieniowo, że każdy powstawał zupełnie w innych okolicznościach, w innych warunkach, na innym sprzęcie, ale ma to też swój oczywiście urok. Zaczynamy od Twardowskiego, który nagrał utwór z Misią Furtak, która napisała specjalnie do tego utworu tekst po polsku. Chwilę po nich Rysy i Justyna Święc, która również przygotowała swój ciekawy bardzo tekst do muzyki Chłopaków. No i tutaj właśnie pytanie, czy to już remiks, czy reinterpretacja? Trzeci utwór to Mateusz Holak, czyli przedstawiciel tego młodego pokolenia, z raperem Venom z Warszawy, którzy zrobili taki bardzo pastiszową wersję utworu Sunday. Druga strona, najbardziej taneczny chyba numer obok Rys, ale przez wielu uważany za naprawdę parkietową bombę, czyli Envy, który no, po raz kolejny nie zawiódł nas, no bo już tyle sztosów zrobił Maciej w swojej karierze, że naprawdę powoli tutaj się staje królem chyba tych wszystkich najlepszych imprezowych numerów, jakie przychodzą mi do głowy pochodzących od polskich producentów. Tym razem również zrobił coś wyjątkowego. Po nim na płycie jest Daniel Drums, czyli producent z Krakowa. Prawie już mieliśmy zamkniętą tracklistę, a zakupiłem pod koniec zeszłego roku album producenta o ksywie Metro. On nie jest tak paradoksalnie w Polsce bardzo znany, a jest wybitnym producentem hip-hopowym i jego bity spokojnie można położyć na półce z najlepszymi tuzami, szczególnie tymi z Ameryki, no bo w sumie do nich hip-hopowcy najczęściej się odnoszą. Byłem pod olbrzymim wrażeniem jego właśnie solowej płyty, która okazała się mniej więcej w grudniu. Odezwałem się do niego, od razu się zainteresował, wysłałem mu ślady dosłownie pod koniec dnia, już tego samego, kiedy dostał te ślady, podesłał nam utwór, który już niewiele odbiegał od tego, co teraz mamy na płycie, więc jest to coś niesłychanego. Później Metro zaprosił Adama Ostrowskiego do tego, żeby również wziął udział w tym projekcie. No i mamy rzecz niebywałą, bo na niesamowitym bicie Metro mamy Ostrego, który faktycznie jest w niesamowitej formie i to słychać. No i płytę wieńczy Hati Wati, czyli producent pochodzący z Trójmiasta, też bardzo płodny artysta, który działa też na wielu polach, znany jest mocno za granicą, więc tak naprawdę mamy spektrum bardzo różnych i ciekawych producentów. No a całość, jak wspominał Groch, właśnie rozpoczyna utwór, reinterpretacja utworu Berlin, gdzie tekst napisała i wyśpiewała Misia Furtak, jak mówił. Złożył to wszystko później Twardowski, który nomen omen również w 2016 wydał swoją kolejną płytę. A ja chciałbym teraz przywołać utwór Sunday, który w nawiasie ma ciąg dalszy w tytule, czyli Envy Saturday Mix. A że nasza noc to noc z soboty na niedzielę, to czemu nie, zwłaszcza, że jak mówił Groch, jest to parkietowa bomba. We'll be right back. potrójne pasmo przenoszenia. A w nim tylko i wyłącznie na zasadzie zasygnalizowania jednego z utworów kolejnej doskonałej płyty 2016 roku, płyty Das Kompleksa, zatytułowanej All for Love. Das Komplex, czyli Marcin Łukaszewicz, producent z Koszalina, zaskakuje, coraz więcej publikuje. No i w czerwcu 2016 roku ukazała się jego pełnometrażowa płyta, właśnie zatytułowana All for Love, a z tego wydawnictwa utwór Redukcja dysonansu poznawczego. nasze zestawienie z roku 2016. W pewien sposób zamyka Rajka Agima J.Lili. Agim przebiera nogami, bo już publikacja tuż na desygnacie, na płycie. To już niebawem, ale bez wątpienia jest to ważny utwór, ważny również dla 11. edycji festiwalu Nowa Muzyka, który odbył się w Katowicach. A na sam koniec powrót do przeszłości, ale skoro utwór nie był do tej pory publikowany, to chyba śmiało można powiedzieć, że właśnie w 2016 nastąpiła jego premiera. A rzecz dotyczy Akademii Pana Kleksa. No i ciekaw jestem, czy muzyka Andrzeja Korzyńskiego wywołuje w Państwu miłe wspomnienia i czy w trakcie jej słuchania pojawiają się właśnie poszczególne kadry z tego filmu. Bo mnie, drodzy Państwo, właśnie dzięki tej płycie, którą kończę nasze dzisiejsze spotkanie, płycie wydanej w wytwórni Gad Records przez Michała Wilczyńskiego w 2016 roku, po raz pierwszy udało się odkleić obraz od kompozycji. Do tego stopnia, że zacząłem postrzegać te wszystkie utwory jak rasowe produkcje, na przykład zza oceanu, nasączone space disco czy space rockiem. I to uczucie spotęgowało się jeszcze bardziej, kiedy właśnie usłyszałem niepublikowany dotąd utwór zatytułowany Walka Planet, który przedstawię Państwu na sam koniec razem z fragmentem suity Snu o siedmiu szklankach, również w wersji instrumentalnej, tak więc można mówić chyba o swoistej premierze w roku 2016. No a to połączenie wynika z jakiegoś takiego poczucia, że właśnie taka konfiguracja daje możliwość usłyszenia całego spektrum tych dwóch kompozycji, które w moim przekonaniu stanowią jedną całość. Elżbieta Różycka i Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i mówimy już do usłyszenia. Trójka.